den dagen han gikk forbi. Han var herlig, han var farlig, han var alt jeg ville ha. Jeg flørta vilt på mine knær jeg ba. Mitt liv var så enkelt å leve til i går. Jeg var en kvinne i mine beste år. Nå er livet herlig, en bris imot meg slår. Jeg føler meg så rik her jeg står. Da han åpnet døra og slapp meg inn til seg, brant det av lengsel inni meg. Jeg gråter salte tårer for min aller beste venn. Du er så fin, din kjærlighet er ren.